var eden Allah. Sen ol deyince oldu tüm alem, Rahman ve Rahim Allah. Bizi yolundan ayırma, her şeyin sahibi Allah. Sen ol deyince oldu tüm alem, Rahman ve Rahim Allah. Bizi yolundan ayırma, her şeyin sahibi Allah. Allah, Allah, Rahman, Rahim, Kerim Allah. Biz kullarım sana muhtaç, Allah'ım kalbimizi al. Sana layık bir kul olmak için dualar ve gözlerde yaş. Biz kullarım sana muhtaç, Allah'ım kalbimizi al. Bir kul olmak için dualar ve gözlerde yaş. Allah, Allah, Rahman, Rahim, Kerim Allah. Bir kul olmak için dualar ve gözlerde yaş. Biz kullarım sana muhtaç, Allah'ım kalbimizi al. Sana layık bir kul olmak için dualar ve gözlerde yaş. Allah, Allah, Rahman, Rahim, Kerim Allah. Allah, Rahman, Rahim, Kerim Allah.